मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 408वीं कक्षा, छठे अध्याय का चतुर्थ पाद और सूत्र हो गए 21 संख्या तक। पूछो कोई प्रश्न है तो। अच्छा जी, कल आप प्रकृति नियम और प्रत्यय नियम समझ रहे थे, तो एक उदाहरण बताए थे कि मैं दूध पीऊंगा, नहीं दूध नहीं पीऊंगा, दूध ही पीऊंगा, छाछ नहीं, छाछ नहीं। हाँ। तो यहाँ नियम मेरा हो गया, मेरा नियम हो गया, अन्य लोग पिए ना पिए। तो यहाँ तो ही जिसके साथ लगा है दूध, तो दूध भी बंद गया ना अच्छा जी, हम आप भी बंद गए और दूध भी तो बंद गया। नहीं, दूध नहीं बंद गया। देखो, एक ग्रहण करने वाला और एक ग्राही पदार्थ है, तो ग्रहण करने वाले ने अपने को सीमित किया है ग्राह्य पदार्थ के साथ में कि मैं दूध ही पीऊंगा। अब दूध रखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कोई और आया वो भी दूध पी सकता है, छाछ भी पी सकता है, कुछ भी पी सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं दूध ही पीऊंगा, अर्थात अन्य पदार्थ नहीं पीऊंगा। तो मैंने अपने को सीमित किया दूध के साथ में, दूध सीमित नहीं है मेरे साथ में, दूध कोई और भी पी सकता है, ठीक है ना। मैं और वस्तु नहीं पी सकता, मैं दूध पी सकता हूं ठीक है, लेकिन दूध और भी कोई पी सकता है। तो ही जहां शब्द लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये सदा नियम रहता है कि ही से विपरीत जो दूसरा शब्द है उसका नियम निकलता है। जहां ही लगेगा उसका नियम नहीं निकलेगा। ये तो बहुत पुराना सिद्धांत है, तुम लोगों ने शायद नई पहली बार सुना हो सकता है कि एव कार करण जो होता है, जिसके साथ में एव लगाएंगे वो नहीं बंधता, उसके साथ वाला वो बंधता है, वो अपने को सीमित करता है। दूध को सीमित नहीं किया रहा है, दूध स्वच्छंद है, कोई भी पी सकता है उसको। मैंने अपना नियम बनाया कि मैं दूध ही पीऊंगा, दूध का नियम नहीं है, मेरा नियम है ये। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर था, कहाँ आया था ये प्रसंग। हाँ, इन्हन पुरुषार्य मणाम शव, तो हमने ही कहाँ लगाया, शी के साथ में, कि इन्नंत हन पुरुषन अर्यमन, इनको, इनकी उपधा को दीर्घ होगा शी परे रहते ही, ठीक है ना, शी परे रहते ही। और इसको उल्टा कर दो, पहले इसको समझ लो, शी परे रहते ही इनको दीर्घ होगा, अर्थात अन्य सर्वनाम स्थान का कोई प्रत्यय आएगा तो इनको दीर्घ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बंधन कहां लगाया जा रहा है, इन हन के साथ में। अब मान लो शी किसी और के साथ में आया, किसी और शब्द के आगे आया, तो वहां पर क्या शी के कारण से उसको दीर्घ नहीं होगा। अन्य शब्दों की बात कर रहा हूं मैं, इन्हन पुरुषन अर्यमन के अतिरिक्त उनको होगा दीर्घ, वहां कोई समस्या नहीं है। अब यदि हम ही को इधर कर देते हैं कि इन्हन पुरुषन अर्यमन को ही, मैंने ही इधर लगाया, इनको ही दीर्घ होगा शी परे रहते, अब क्या शी पर रहते किसी और को दीर्घ हो पाएगा। तो शी बंध गया ना, इन शब्दों के साथ में शी बंध गया, तो शी का नियम हुआ सीमित, कौन हुआ, शी हुआ। यानी शी पर रहते अगर दीर्घ होगा तो इन्हीं शब्दों को होगा और किसी को नहीं होगा। तो इस तरह से एव जहां भी लगाएंगे वहां बंधने वाली वस्तु, प्रतिबंधित वस्तु या सीमित वस्तु वो दूसरी बनती है, यही नियम चलता है। और हो गया। तो आगे अब जो यहां से प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, असिद्धवत्त्राभात, इसको देखते हैं। असिद्धवत अव्यपदम, अत्र अव्यपदम, आव्यपदम, भात पंचमी क्वचनांतम। यहां देखो, एक तो शब्द है असिद्धवत, वत् प्रत्यय किया गया है तुल्य अर्थ में, न सिद्ध असिद्ध, ये तो न समास कर ही लेंगे पहले। उसके बाद तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, अर्थात असिद्धेन तुल्यम वर्तते इति असिद्धवत्, असिद्ध के समान रहता है। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका, असिद्ध के समान रहता है, इसका अर्थ ये हुआ कि सिद्ध नहीं है ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा, उसके तुल्य रहेगा वो। जो भी कार्य सूत्र करेगा तो उसका किया हुआ न किए के समान रहेगा, अर्थात दूसरे सूत्रों को उसका कार्य नहीं दिखाई देगा। असिद्ध में यही अर्थ करते हैं, पूर्वत्र सिद्ध में भी यही बात होती है। वहां भले ही वत् शब्द नहीं लगाया है लेकिन अर्थ हम वही करते हैं कि जो भी सूत्र अपना कार्य करते हैं वो पूर्व सूत्रों को उनका कार्य नहीं दिखाई देता। सवासद अध्याय वालों को त्रिपादी का कार्य नहीं दिखाई देता, और त्रिपादी में भी परस्पर पर सूत्र का कार्य पूर्व पूर्व सूत्र को नहीं दिखाई देता। दूसरा इसमें एक शब्द है अत्र, पहले आ को देखो, जैसे आ भात, तो आ का हम देखते हैं, पीछे भी देखते चले आए हैं कि मर्यादा में भी होता है, ये अभिविधि में भी होता है। यहां हम किस में मानेंगे, तो व्याख्याकारों का ही हमें नियम मानना पड़ेगा कि यहां जो है आ अभिविधि अर्थ में है, अर्थात भस्य का अधिकार जहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, पाद के अंत तक। तो हम यूं भी कह सकते हैं, यदि भस्य आया नहीं है अभी यहां पर, हम यूं भी कह सकते हैं कि अब यहां से आगे जो सूत्र आएंगे 23 संख्या से लेकर के पाद के अंत तक, इनमें क्या होगा, क्योंकि हमारा जो मानस बना हुआ है वो पूर्वोत्तर सिद्धम का हमें बार बार वहीं ध्यान पहुंचेगा हमारा कि वहां हम कैसे करते हैं। वहां हम तो ये करते हैं ना कि पूर्व पूर्व सूत्र को पर का कार्य नहीं दिखाई देता, यहां ये बात नहीं है, यहां पूर्व और पर की बात ही नहीं है, और उसी को पूर्व पर को हटाने के लिए सूत्र में अत्र शब्द को डाला गया। अब अत्र का तात्पर्य यहां क्या है इस प्रकरण में, यहां पर, लेकिन इतने से भी बात नहीं बनेगी। यहां अत्र को और थोड़ा गहराई में ले जाएंगे और उसका अर्थ होगा कि समानाश्रय विधि जहां होंगी, एक ही निमित्त को मान करके दो सूत्र अपना अपना कार्य करेंगे, आश्रय उनका एक ही होगा, ठीक है ना। व्याश्रय यदि है कि पूर्व सूत्र ने किसी अन्य को मान करके कोई कार्य किया, अन्य आश्रय को लेकर के, दूसरे सूत्र ने किसी अन्य आश्रय को लेकर के अपना कार्य किया, अब दूसरे सूत्र की दृष्टि में पूर्व सूत्र का कार्य असिद्ध नहीं होगा। लेकिन आश्रय यदि एक ही है तो उस अवस्था में पहला सूत्र जहां भी लग रहा है, वो चाहे पर हो या पूर्व हो, ये नहीं देखना है, या क्रम को नहीं देखना है, वो पूर्व हो या पर हो, लेकिन अगर पहले लग गया है, वो पहले लग गया इसलिए कि उसका निमित्त, उसका जो शर्त है उसकी पूरी हो गई, वो लग गया, अब दूसरा आया लगने के लिए, तो उस अवस्था में अगर वही आश्रय वो भी ले रहा है तो अब उसको पूर्व का कार्य, पूर्व सूत्र का कार्य नहीं दिखाई देगा। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन गया कि आ भात, अर्थात भाधिकार पर्यंतम, कहां तक जाएगा, आपाद परिसमाप्ते है, असिद्धवत इति अधिकारो विदितव्यः, अत्र का अर्थ करते हुए कहा समानाश्रय, और उसको स्पष्ट किया कि आभियम शास्त्रम निष्पन्नम अपि, कहां तक, आभ संशब्दनात् यदुच्यते तस्मिन् कर्तव्ये सिद्ध कार्यम अर्थात स्वकार्यम न करोति इत्यर्थः। कार्य तो करेगा वो, लेकिन कहने का तात्पर्य दूसरे सूत्र को वो नहीं दिखाई देगा। अब ये सूत्र बनाया क्यों गया है, तो इसके दो प्रयोजन हैं। एक तो जो उत्सर्ग सूत्र अर्थात जो विधि सूत्र होते हैं अपना कार्य करते हैं, तो उन सूत्रों का कार्य करने के लिए, इसको कहते हैं व्याकरण की भाषा में उत्सर्ग लक्षण भावार्थ। उत्सर्ग लक्षण जो कार्य हो रहा है उसको करने के लिए। दूसरा इसका प्रयोजन है कि कहीं कोई आदेश करना है किसी सूत्र को, किसी के स्थान में कोई नया आदेश लाते हैं, तो उन आदेश वाले कार्यों का निषेध करने के लिए, इसको कहेंगे आदेश लक्षण प्रतिषेध। तो उत्सर्ग लक्षण भावार्थ, आदेश लक्षण प्रतिषेध, ये दोनों प्रयोजन यहां पर दिखाई देंगे हमें। अब उदाहरण को ले लो। उदाहरण जैसे दिया है इन्होंने दो प्रकार के, एक तो है एधी शाधी, एक है आगही जही। तो एधी शाधी को तो हम ले लेंगे उत्सर्ग लक्षण भावार्थ, और आगही जही में ले लेंगे हम आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ। दोनों के अलग अलग प्रयोजन। तो पहले उत्सर्ग लक्षण भावार्थ का हम लेंगे एधी। तो एधी में क्या हुआ था कि अस धातु से लोट लकार लाया गया था, मध्यम पुरुष का एक वचन लाए थे, तो पूर्व के जो कार्य हैं पहले वो कर लो। तो लोट लकार मध्यम पुरुष सी प्रत्यय आया, शप आएगा उसका तो लुक हो ही जाएगा, आदादी गण किया नहीं है अस धातु, तो रह गया अस और ही, सिरिय पिचय से सी को ही कर लिया, अस ही। अब यहां ही प्रत्यय क्योंकि अपित है, भले ही सिप के स्थान में हुआ है लेकिन अपित होने से निद्वत हो जाएगा सार्धातु कोपित। तो नित जब प्रत्यय आगे होता है अस धातु के तो कौन सा कार्य होता है, तुरंत सूत्र आ जाएगा श्नसोर अल्लोपः। ठीक है, श्नसोर अल्लोपः ये अस धातु के आकार का लोप कर देता है। ठीक है, लोप कर दिया उसने, क्या रह गया, केवल सकार ही तो रह गया, सकार है और आगे ही है। अब यहां पर सूत्र एक और आया कार्य करने के लिए। अब यहां से इस सूत्र का विषय प्रारंभ होगा। अब ये मत देखना कि श्नसोर अल्लोपः भी देखो आभी ये सूत्र है या नहीं है। श्नसोर अल्लोपः आभी ये सूत्र है, इसको मत फंसाना यहां पर अभी। कारण क्या है कि हम अगला सूत्र जो लगाने जा रहे हैं वो लगेगा ही परे रहते, ठीक है ना। और श्नसोर अल्लोपः ने क्या किया था, उसने तो आकार का लोप किया था, है ना, उसने आकार का लोप किया था ङित प्रत्यय परे रहते, उसने ङित बोला है और आकार का लोप किया है, कार्य भी उसका अलग से है, उसको कोई बाधा नहीं है, उसके आकार के लोप से कोई हानि नहीं होने जा रही है कि अगले वाले सूत्र को कोई बाधा आ रही है, अरे यहां आकार तो रहा ही नहीं है मैं कैसे लगूं। तब तो हम विचार करेंगे कि पूर्व सूत्र के कार्य को असिद्ध करें या न करें, लेकिन यहां विषय ही दूसरा है। श्नसोर अल्लोपः ने जो कार्य किया है उस कार्य से किसी को कोई बाधा नहीं हो रही है। अब जो सूत्र आ रहा है आगे कि घ्वसोर धाव अभ्यास लोपश्च्य, इसने क्या कहा, इसने कहा कि घू संजक धातु है और अस हमारे पास में तो अस है यहां पर अभी, कि इनको क्या होता है, घ्वसो एत, इनको एकार हो जाता है, अलोन्ते से लगाएंगे यहां पर, इनको एकार हो जाता है, कब होता है, हउ ही परे रहते। दूसरा कार्य अभ्यास का लोप, तो अभ्यास का लोप तो हम घू के साथ में घटाएंगे, अस के साथ में तो है ही नहीं अभ्यास, वो घू के साथ में घटेगा, तो अभ्यास लोप वाला कार्य यहां पर अभी नहीं करना है हमें, हमें केवल अस धातु को एकार आदेश करना है। तो अस का यहां पर सकार मात्र ही शेष है, अलोन्त्य से लगाएंगे तो वही है, सकार ही है बस, तो उसको कर लिया गया एकार, हो गया स्पष्ट। अब क्या स्थिति है, ए और ही, ये स्थिति है हमारे पास में, ए और ही। यहां एक अन्य विचार भी हो सकता है साथ में कि सकार और ही इस अवस्था में, इस अवस्था में दो सूत्र आ सकते हैं। एक तो घसोरिद्धा हमने देख ही लिया, ही परे है और ये एकार आदेश करने को तैयार बैठा हुआ है। दूसरा हुजलभ्यो हृदि सूत्र, ये भी तो बैठा हुआ है। ये क्या कहता है कि हु से उत्तर और झल से उत्तर, ही को धी हो जाता है, बोल रहा है नहीं, तो झल तो है यहां पर सकार और उससे उत्तर ही को धी हो जाना चाहिए। ही को धी हो जाना चाहिए। तो ये दोनों सूत्र आ रहे हैं तो हम पहले कौन सा लगाएं, अब प्रश्न ये भी उठेगा पहले कौन सा लगाएं। तो उस दृष्टि से हम देखें तो पर सूत्र हमेशा उसका उसको प्रमुखता दी जाती है। तो पर सूत्र है यहां पर घसोरिद्धा, तो एकार हमने पहले कर लिया। अब एकार करने के बाद स्थिति क्या है, ए और ही, क्या अब झलंत है, झल से उत्तर ही है क्या, अब धी कैसे हो पाएगा उजल्व हृदय से। अब देखो यहां पर इस सूत्र का कार्य प्रारंभ हुआ कि आभीय सूत्रों में पहला जो कार्य किया हमने जिस सूत्र से, वह कार्य अगर समानाश्रित कार्य हो रहा है तो दूसरे सूत्र के कार्य की दृष्टि से, दूसरे सूत्र की दृष्टि में पूर्व सूत्र का कार्य असिद्ध हो जाएगा। तो हुजलभ्यो हृदि ही सूत्र की दृष्टि में, क्योंकि दोनों का आश्रय क्या है, ही पर रहते वो भी लगा था, ही पर रहते नहीं, ही पर रहते अस के सकार को हमने एकार किया, ठीक है ना, अस के सकार को हमने एकार किया। तो जिसको एकार किया है हमने वो क्या वर्ण है, सकार, ठीक है ना। और यहां पर भी हम झल किसको ले रहे हैं, उसी सकार को, जिस सकार को हमने एकार किया है उसी सकार के स्थान, उसी सकार को झल मानते हुए, क्योंकि झल हमें वही चाहिए था, जिस सकार को हमने एकार कर लिया वो पूर्व अवस्था में झल के रूप में ही था, अब एकार बन गया है वो, तो जिस सकार को हमने एकार किया है उसी सकार को हमें झल भी मानना है। तो एक ही आश्रय जब हुआ रहा है दोनों सूत्रों की दृष्टि में तो पूर्व सूत्र का कार्य अब इसको नहीं दिखाई देगा, इसको वहां क्या दिखाई देगा, झल ही दिखाई देगा, झल दिखाई देगा, तो उसने ही को धी कर दिया। तो इस तरह से यहां बनता है ए धी। और ठीक यही सारी बातें घटेंगी शाधी में। शाधी में क्या है, वहां पर तो शास धातु है ना, और शास धातु से का भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन ही सी प्रत्यय आया और सी को ही भी कर लिया, ये भी उसी की है अदादि गण की, अदादि गण की होने से शब का तो लुक हो ही जाएगा। तो सी को ही करने के बाद शास और ही, शास और ही। अब यहां क्या करेंगे, यहां सूत्र आता है शा हउ, है या नहीं है, शाहू सूत्र क्या कहता है, ये तो कुछ ही दूर बाद आएगा, अभी ये है संख्या इसकी 35 संख्या पर आ रहा है, ठीक ना, शास के स्थान पर शाह आदेश हो जाता है, ही परे रहते। तो शास के स्थान पर हमने कर लिया शा आदेश, अब क्या ये झल मिल जाएगा यहां पर, प्रारंभ में तो ठीक है सकार था यहां पर झल के रूप में, लेकिन अब क्या हो चुका है ये शा, अब शा के आगे ही आ रहा है, फिर वही स्थिति आ गई है। तो हुजलभ्यो हृदि की दृष्टि में शाहु का कार्य ये नहीं दिखाई देगा, उसको क्या दिखाई देगा, उसको तो शास ही दिखाई देगा, तो दोनों का आश्रय एक ही है, उसको झल चाहिए अर्थात शास चाहिए था और पूर्व सूत्र ने भी शास को ही शा किया है, तो एक ही स्थल पर दोनों सूत्र अपना अपना कार्य कर रहे हैं, दोनों का आश्रय एक ही है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही फिर शास मानते हुए, झलंत मानते हुए, भले ही वो झलंत नहीं है अभी, झलंत मानते हुए ही को धी हो गया। तो इस तरह से ये दोनों जो उदाहरण दिए हमने, ए धी और शाधी, ये क्या किया हमने, उत्सर्ग लक्षण भावार्थ। ये जो उत्सर्ग लक्षण जो कार्य हो रहा है कौन सूत्र से, हुजल भी हेड धी ही सूत्र से, ही को धी आदेश करना, इसको संपन्न करने के लिए पूर्व के कार्यों को असिद्ध किया गया। अब जो आगे उदाहरण आएंगे, यहां किसी कार्य की प्राप्ति होने लगी, ठीक है ना, प्राप्ति होने लगी, उस प्राप्ति को रोकने के लिए असिद्ध करना होगा आदेश लक्षण प्रतिषेध के लिए। जैसे उदाहरण आ गया, आ गई, आंग उपसर्ग गम धातु, ये भी उसी का उदाहरण है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो सी आया, सी को ही हो गया, और ही के ङित होने से अब क्या करेंगे हम, ही के ङित होने से क्या करेंगे, गम के मकार का लोप करेंगे। कौन सा सूत्र है, अनुदातोप देश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंगति, नहीं हाँ, तो इसे गम के अनुनासिक का यानी कि मकार का लोप हो गया। अब क्या स्थिति है, आ ग और ही, ठीक है ना। अब जिस गम के मकार का लोप हुआ उसी गम को मान करके, अब वो गम नहीं है यदि भी ग है, तो ग हो गया ये अकारांत, अकारांत होने से अतो हो ये सूत्र आ गया, ठीक है ना, कि हटाओ ही को तो क्या रूप बनेगा, आग, जैसे हम बोलते हैं पठ गच्छ, तो यहां भी आग। अब यहां क्या है, ये प्राप्ति हो रही है ना, किसकी प्राप्ति, ही के लुक की प्राप्ति, यह आदेश लक्षण जो प्राप्त हो रहा है, लोप रूपी आदेश, लोप रूपी आदेश जो प्राप्त हो रहा है, अब उसको रोकने के लिए पूर्व सूत्र का कार्य असिद्ध हो गया। अर्थात जो मकार का लोप किया था वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। आश्रय दोनों का एक क्यों है, भाई इसको भी गम चाहिए उसको भी गम चाहिए, दोनों गम में डूबे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर अब गम का उसको क्या दिखाई देगा, अतो हे को क्या दिखाई देगा, गम मकार दिखाई देगा, अकार अंध ही नहीं उसकी दृष्टि में, अब बच गया ही, ठीक है ना। जही में भी ऐसी समझ लो, जही में क्या है, ये हन धातु का रूप है, हन धातु के रूप कैसे लाते हैं लोट में हम, हंतु हतात हताम घनंतु, अब एकदम बदल जाएगा, जही हतात हतम हत हनानी हनाव हनाम, याद है इसके रूप नहीं है, तो ये जही एक अलग से बनता है, एक विचित्र प्रकार का लगता है कि हम हन के रूप चलाते चलाते एकदम जैसा लगता है कहां पहुंच गई है, कि हंतु हतात हताम घनंतु जही हतात हतम हत, एक जही अलग से ऐसा लगता है बिल्कुल। तो यहां हन धातु के स्थान में ही परे रहते, जब सी को ही कर लेंगे, ये भी अदादी गण की है ना, तो शब का तो लुक हो जाना है, तो ही परे रहते हन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, हंतेर जह, सूत्र ही है इसी कार्य के लिए है वो, हंतेर जह, तो ज आदेश हो गया। अब ज आदेश होते ही तो बन गया आकारांत, तो ही का लुक प्राप्त होने लगा, बस यही समस्या आ गई थी। अब जो ज आदेश है वो असिद्ध हो गया, तो अते हो अतो हे सूत्र को तो हन दिखाई देगा, उसको अकारांत नहीं दिखाई देगा, तो ही का लुक नहीं कर पाया। तो ये तो एक नाम मात्र को उदाहरण दिखा दिए हैं, बहुत ऐसे स्थल आ सकते हैं जहां ये समस्याएं आएंगी, तो इस परिभाषा की सहायता से हम वहां पर असिद्ध करके उस कार्य को या तो रोकेंगे या संपन्न करेंगे, दोनों बातें, उत्सर्ग लक्षण भावार्थ और आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ। व्याश्रय वाले कार्य होते रहेंगे, व्याश्रय में ये कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। और इसमें समान आश्रय क्या है, हन धातु, नहीं नहीं आश्रय का मतलब होता है कि जिस जिसके स्थान पर हम कुछ कर रहे हैं, जो आधार है हमारा, हंतेर जह क्या कर रहा है, ये हन धातु को जकार आदेश कर रहा है, तो जकार का आधार क्या है, हन ही तो है, ये हो गया आश्रय। अगर हन न हो तो ये जकार कर देगा, किसको करेगा, किसी को नहीं। अच्छा, अब ही का लोक करने वाला सूत्र आया तो उसको भी हन चाहिए, उसको भी हन की आवश्यकता है, लुक तो ही का कर रहा है वो, लेकिन ही का लुक करने के लिए उसने अकारांत को चुना, तो अकारांत तो ह बन गया अभी इस अवस्था में, नकार का मुझे ज आदेश करने के बाद, ज आदेश करने के बाद अकारांत बन चुका है, तो उसने भी उसी को आश्रय के रूप में लिया, तो ये समान आश्रय है। इसको अगर पूरा समझना है तो हम इसका एक प्रदाहरण यह लेकर के देख सकते हैं कि व्याश्रय कार्य किस प्रकार से होंगे। जैसे उदाहरण के लिए जैसे इन्होंने दिया है पपुषः, पपुषः जो है ना, ये पा धातु का हम जब रूप चलाएंगे लिट लकार में, पा धातु लिट लकार, और लिट के स्थान पर कर लो क्वसु आदेश, लिटह कानजवा क्वसुश्च, तो पा और वस, ये हो गया पा और वस। अब यहां पर क्योंकि लिट के स्थान पर हुआ है ये, तो लिटवत तो कहलाएगा ही, तो द्वित्व का भी कार्य होना है, तो पा को द्वित्व होगा, पा पा वस, पपा वस, यहां तक आ गए हम ह्रस्व करके अभ्यास में। अब यहां वस को वसोह संप्रसारणम, ठीक है ना, वसोह संप्रसारणम, अब इसके रूप चलाएंगे ना पहले हम, तब लगेगा वसोह संप्रसारणम, तो पपा वस जो है यहां तक बनाने के बाद, अब जब इसके रूप चलाएंगे तो कोई विभक्ति लाएंगे, तो जैसे शस ले आए हम, ऐसा प्रत्यय लाएंगे जहां भ संज्ञा हो जाए, तो शस ला करके भ संज्ञा कर दी गई, भ संज्ञा करते ही अब क्या होगा, वसोह संप्रसारण, भस्य के अधिकार में ही तो है ये, हमें अभी ये सूत्रों को देखना है ना यहां पर प्रकरण के अनुसार, तो वसोह संप्रसारणम से यहां क्या हुआ, वस को हो गया संप्रसारण, बन गया उस, पपा उस। अब ये वसु जो हुआ था क्वसु, ये कित है, और जब तक ये संप्रसारण नहीं हुआ था तब तक तो आजादी नहीं था, ये संप्रसारण जब कर दिया हमने वस को उस, अब ये हो गया आजादी, लेकिन कित्व धर्म तो रहेगा ही, तो आजादी कित जब कोई प्रत्यय परे होता है तो आकार का क्या हो जाता है, आतो लोपय टीचर, आजादी कित प्रत्यय आगे आएंगे तो आकार का लोप हो जाएगा। अब यहां पर विचार करो कि वसोह संप्रसारणम, इसने किया वस को संप्रसारण, इसका आश्रय क्या है, वस, वस को संप्रसारण किया, और आतो लोपय टीचर जो आकार लोप कर रहा है, इसका आश्रय क्या है, पा, पा का आ, उसी का तो लोप करेगा, मुझे पीछे बात चली थी आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, अब यदि यहां पर इस आ को, आ का लोप करते समय हम अगर व्याश्रित स्थलों पर भी इस सूत्र को लगाने लगे असिद्ध करने के लिए, तो यहां पर वसोह संप्रसारण असिद्ध हो जाएगा, फिर संप्रसारण असिद्ध हो जाएगा तो आजादी प्रत्यय मिल जाएगा आगे, या का लोप नहीं कर पाएगा ना, रुकावट आ गई, तो व्याश्रय वाला कार्य समझ में आ गया। देखो उसने, उसका आश्रय था वस, और इसका आश्रय क्या है, पाका आ, ये अलग अलग कार्य हो गया दोनों के, अलग अलग आश्रय हो गया दोनों का, अब यह सिद्ध नहीं करेगा उस संप्रसारण को, क्योंकि वो व्याश्रित है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, मैंने एक दिखा दिया है ऐसे ही। एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है जो इसी सूत्र पर देना पड़ा है, क्योंकि इसकी कुछ अतिव्याप्ति सी होने लगी थी असिद्ध वदत्रा भात की, तो दो स्थल ऐसे आते हैं जहां पर समानाश्रय होने पर भी ये सूत्र असिद्ध नहीं करता। वो वार्तिक के द्वारा निर्देश कर दिया गया है कि वुग युटा उवंग यणोः सिद्धौ भवतः इति वक्तव्यम्। दो कार्य कौन कौन से, वुक और युट। भुव वुक लुंग लिटोः, वुक आगम होता है और दीगो युडचि इति, युट आगम होता है। तो ये जो वुक और युट हैं ये असिद्ध नहीं होते, सिद्ध ही रहते हैं। कब? उवंग और यण करते समय, उवंग और यण करते समय यथासंख्य हो जाएगा। यानी वुक आगम उवंग करते समय सिद्ध रहेगा, युट आगम यण करते समय सिद्ध रहेगा। अब उदाहरण में देख लो, जैसे बभुआ हम बनाते हैं। अब देखो इस वार्तिक को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और बभुआ में देखो क्या स्थिति आ रही है कि भू धातु से लिट लकार, तिप, तिप को अणल हो गया, द्वित्व भी कर लिया, सारे काम हो चुके हैं। भवते रह भी लगा लिया है, भ को ब भी कर लिया, तो ब भू और अणल का अ, ये स्थिति है। अब यहाँ पर भुवो वुग लुंग लिटो, यद्यपि हमने द्वित्व कर लिया है लेकिन द्वित्व से पहले ही लगाते हैं इसको, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना है। तो भुवो वुग लुंग लिटो हो, लुंग लिट परे होने पर भू को ये वुक आगम करता ही है, तो वुक आगम कित होने से भू के आगे आएगा, तो स्थिति क्या है अब, ब भूव अ, भुवो वुग लुंग लिटो हो सूत्र का आश्रय क्या है। आश्रय में वही ध्यान रखना जिसको कार्य किया जा रहा है। क्या है आश्रय? भू, ठीक है ना। अब ध्यान रखना इसी बात पर। अब सूत्र आया यहां पर उवंग आदेश करने वाला, ठीक है ना। अचिष्णु धातु भ्रुवाम, ये क्या कहता है, अजाति प्रत्यय आगे हो तो ऊ को क्या हो जाता है, उवंग। अजाति प्रत्यय है क्या आगे, है ही, लेकिन ऊ दिख रहा है कहीं पर। हम वुक कर चुके हैं, ध्यान रखना वुक कर चुके हैं, तो स्थिति क्या है, भूव। अच्छा, इसका आश्रय क्या है उवंग करने वाले सूत्र का, इसका भी आश्रय भू है, भू का ही तो ऊ चाहिए इसको, और वुक आगम करने वाले का भी आश्रय भू ही था, तो समान आश्रय है। तो पूर्व सूत्र का कार्य इनके युग वो कागम जो किया गया है, वो कागम ये उवंग करने की दृष्टि में असिद्ध हो जाना चाहिए ना। असिद्ध हो जाएगा तो उवंग कर देगा वो, फिर बन जाएगा बभू, कभी नहीं बनेगा। तो वार्तिककार ने कहा कि उवंग करते समय वुक आगम सिद्ध ही रहेगा, सिद्ध रहेगा तो उवंग नहीं हो पाया, बभू बन गया। ऐसे ही युट का उदाहरण, उसमें दी धातु आती है ना, दीं क्षय, तो दी धातु का आत्मनिपद की है, ङकार लगा हुआ है दीं, तो आत्मनिपद में लिट लकार लेकर के आए, उप उपसर्ग है, उप दीदी ये बनाना है हमें, तो यहां पर भी त प्रत्यय आत्मनिपद में आया, त को हमने एश कर लिया, लिटस तधियो रेशिरेच, द्वित्व कर लिया, अभ्यास को ह्रस्व कर लिया, ठीक है ना। लेकिन द्वित्व करने से पहले ही हमें वो भी लगाना है, जैसे हमने वुक किया था द्वित्व करने से पहले, यहां द्वित्व करने से पहले लगाएंगे युट, दीगो युट अचि किंगिति, आजादी कितिंगित है, त को एश कर लिया है, आजादी कितिंगित परे होने के कारण से युटागम हो गया। तो युटागम करने के बाद द्वित्व आदि सारे कार्य हो गए, तो उप दिदीय ए, उप दिदीय ए। अब यहां पर स्थिति क्या है कि युटागम का आश्रय था दी धातु, दीगो युडचि किंगिति, वही आश्रय था उसका। अब यहां पर दूसरा जो कार्य होने जा रहा है, एरने काचो असंयोग पूर्वस्य, संयोग पूर्व में है नहीं इसके, अनेकाच है, द्वित्व होने से अनेकाच बन गई ना, दिदीय दिदीय, तो एह अनेकाच, विवरणांत मानेंगे अब इसको हम, विवरणांत इसलिए मानेंगे क्योंकि इसको भी दी चाहिए, युडागम करने वाले को भी दी चाहिए थी, तो समानाश्रय होने से एरने काचो संयोग पूर्वस्य की दृष्टि में दींगो युडचि किंगति असिद्ध होने लगा। असिद्ध होने लगा तो इसको तो इवर्णांत दिखाई देगा ही, इसको युडागम नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या करने लगेगा, यण आदेश। ये यण करता है ईर्ण्य काचो संयोग पूर्वस्य, ऊपर से आ रहा ना ईर्णो यण, उसी के आगे है ये, तो यण करने लगा ये। तो वार्तिककार ने कहा कि नहीं, यण करने की दृष्टि, यण करते समय युड आगम सिद्ध ही रहेगा, सिद्ध रहेगा तो इवर्णांत नहीं हो पाया, ये यण नहीं हुआ, उपदिदीय और ए उपदिदीय ऐसे ही रहेगा। अच्छा यण करते तो क्या भेद आ रहा है? आ नहीं, यण, हाँ तो यण दी को या करो, फिर एक या और है आगे युट का, भाई सूत्र की दृष्टि में ही तो युटागम असिद्ध है, हमारी दृष्टि में थोड़े ही है, हम अंधे थोड़े ही है, सूत्र अंधा हो गया है केवल, हम तो यकार बोलेंगे ना युट का, तो एक तो युट का यकार हो गया और उससे पूर्व जो दी है उसको भी हमने यण कर लिया ई को, तो द्य दकार यकार यकार ए, बोलो क्या बोलोगे उसको सब अशुद्ध हो जाएगा। तो उपदिदी ये ऐसे बनता है रूपिया, तो ये वार्तिक भी प्रसिद्ध। फिर वो सूत्र लगने के, वो सूत्र लगते समय ही वो कार्य नहीं दिखता, लेकिन बाद में वो हो जाता है। सूत्र वो आया, ये एरने का जो संयोग पूर्व से सूत्र आया और आने के बाद वो पिछला वाला कार्य असिद्ध हो नहीं पाया, ये निराश होकर के चला गया, अब तो कोई बाधा ही नहीं है, निष्कंटक बोलो अब दीदी, अब कोई रोकने वाला नहीं है वो तो सूत्र चला गया ना, वो अपना कार्य कर ही नहीं पाया, उदास हो गया बेचारा, भतेरा जोर लगाया उसने असिद्ध करने के लिए, वो नहीं कर पाया असिद्ध उसको पूर्व वाले को तो ये है असिद्धवत्रा भाग, इसकी महिमा, ठीक है ना। अब और सूत्रों की महिमा देखते हैं, एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च तो आगे है स्नान नलोपः स्नात पंचमे कुचनांतम नलोपः प्रथमैक वचनांतम, ये जो स्नम प्रत्यय है उसका है ये स्नात, या क्रियादिभ्य स्नाका है क्रियादिभ्य स्नाका अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा पंचमी में, स्नात बनेगा, फिर क्त्वा का क्या बनता है, क्त्वा समासेन पूर्वे, भले ही षष्ठी हो पंचमी एक जैसा ही बनेगा ना, क्त्वा हलह स्नह शानझौ स्नह, तो यहां भी होगा स्नह यानी कि स्नो नलोपह ऐसा होता फिर, तो स्नात कहना ही ये बता रहा है कि स्नम का है ये, अगर स्नाका होता तो स्नह बनता पंचमी में। आतु धातु में बताया था मैंने कल, आतु का हम योग विभाग करके आकार का लोप करते हैं, भसंज्ञा जहां होती है वहां, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा स्नात उत्तरस्य, पंचमी है तो उत्तरस्य न लोपः, लोप नहीं होता ऐसा अर्थ करेंगे, न लोपः नकार का लोप होता है, ठीक है, लोप नहीं होता, नहीं नकार का लोप होता है हम लोग व्यवहार में नकार बोल देते हैं ना, कि किसी से कोई कार्य कहा, क्या भाई तुमने वो कार्य उसको कहा, उसने किया कि नहीं, क्या नहीं उसने तो नकार दिया, उसने नकार दिया, लेकिन यहां हम संस्कृत में बोलेंगे नकार शब्द, तो यहां वर्ण के आगे कार लगता है, वहां नकार दिया वो अलग है, हिंदी में बन गया नकार दिया, निषेध कर दिया तो जैसे उदाहरण इसके हैं अनक्ति भनक्ति हिनस्ति, स्पष्ट है कि जब स्नम से उत्तर नकार का लोप कर रहे हैं तो सभी धातुएं कौन से गण की कहलाएंगी, रुधादि गण की, पहली बात, नकार का लोप कर रहे हैं तो सभी धातुओं में नकार भी लाना पड़ेगा हमें, पहले तो नकार लाना पड़ेगा, तो नुम आगम करके लाते हैं ना, यदि तो नुम धातु हो अथवा पहले से हो, दोनों बातें हैं, या तो मूल अवस्था में नकार विद्यमान हो उनमें अथवा नुम आगम करके लाए, दोनों प्रकार के मिल जाएंगे यहां उदाहरण, जैसे पहले अनक्ति को ले लो, तो अनक्ति में तो मूल अवस्था में ही है ना, अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु। बहुत से लोग अपनी लड़कियों का नाम रख देते हैं ना अंजू बहुत मिलेगा ये नाम अंजू। तो ये रुधादिगण की धातु है। अब लट लकार ले आओ, बहुत सरल है। तो अंज और ती, अक्षनम कहाँ आएगा, रुधादिभ्यश्नम मित है ना ये, तो मित होने से कहाँ आएगा ये अंज में अंतिम स्वर क्या है, एक ही स्वर है उसमें आ, उसके आगे श्नम का न। देखो श्नम में जो न है ना आकार सहित है, नकार नहीं है, आकार सहित है। तो अनंज अ न, फिर आगे नकार है जिसको हम यकार बोल रहे हैं, यानी अ न फिर आगे नकार फिर जकार। अब ये लग गया, इसकी कुछ भी शर्त नहीं है कि ये परे हो वो परे हो, बस सीधा कहता है कि श्नम के आगे अगर और नकार है तो उसको हटा दो, क्योंकि श्नम में खुद नकार बैठा हुआ है पहले से ही, तो ये दूसरे नकार को स्वीकार नहीं करता, उसको सहन नहीं करता, ये अपने आगे आए हुए सभी नकारों को हटा देता है। तो इसने उस नकार को जो अंजू में पहले से विद्यमान था उसको हटा दिया, तो अब क्या बन गया अनज, अनज और ती, जकार को ककार कर लो। चोकू, चोकू पहले जकार को क्या करेंगे गकार, ऐसे नहीं एकदम एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं ना, या ऊपर कूद के चढ़ेंगे, तो पहले जकार को गकार फिर खरीचे लगाएंगे अनक्ति। जरा आगे और बोलना रूप थोड़े से लट लकार के, तो बोलो कम से कम क्या हुआ, रूप समाप्त हो गए या अंदर से नहीं निकल रहे हैं हाँ, गलत हो गया ना। देखो जहां जहां ङित प्रत्यय आएंगे सार्व धातु कमपित, वहां हम लगाते जाएंगे श्नसो रल्लोप। तो अनक्ति अंकतः अंजन्ति, अनक्षि अंकतः अंकथ, अनजमि अंजवः अंजमः, ये बनेंगे। केवल तीन स्थलों पर ही नाम अ बचेगा, अन्यत्र लोप हो जाएगा श्नसुर लोप। दूसरा क्या था भनक्ति, तो यहां भी पहले से नकार विद्यमान है, भंजो आमर्दने, रगड़ देना किसी को, तो इस तरह से भंज में भी सब वैसे ही कार्य हैं, तो यहां भी नकार का लोप हो गया, तो भनक्ति भंगतः भंजन्ति भनक्ति। तीसरा उदाहरण जो है ये नुमागम करके नकार लाया गया है, हिसी हिंसायाम, उसमें पहले से नहीं है, तो जो नुमागम किया गया ये तो नुम धातु से, तो हिंस और आगे ती, अब यहां भी श्नम आया तो ही के आगे आएगा, ही के आगे जब श्नम आया तो उस श्नम के न से उत्तर नुम वाले नकार को हटा दिया गया, ठीक है ना, हिनस ही श्नम का न और धातु का रह गया केवल अब सकार, जो नुमागम का नकार था वो हट गया, हिनस ती बस। आगे कैसे बोलेंगे देखो, ये नकार तो सब जगह हटेगा, नुम का नकार तो सर्वत्र हटेगा, बस आगे के रूपों में वही ध्यान रखना है कि जहां जहां कित होगा वो ङित होगा, वहां श्नम के नकार के न में आकार का लोप करता जाना है। तो हिनस्ती और हिंसतः, हिंसतः ही के ऊपर अनुस्वार सकार और तह, हिंसतः हिंसन्ति ऐसे। तो ये जो है श्नानलोप, ये जहां जहां भी रादिगण की धातुओं में नकार चाहे पहले से हो या नुम करके आए, तो ये भी सूत्र बहुत लगता है क्योंकि कई धातुएं हैं उसमें इस प्रकार की। दूसरा इसमें और विचार करना है, तो जैसे श्नम यहां पर शकार भी साथ में पढ़ दिया गया है, कोई आक्षेप कर सकता है ना कि आपको श्नम में शकार पढ़ने की अनुबंध पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, आप सीधे बोल दो सूत्र ना न लोप, ना से उत्तर नकार का लोप हो जाता है। हम्म, तो रूप चला दें फिर यज्ञा नाम, यज्ञ शब्द है ना, यज याच सूत्र से नंग प्रत्यय करते हैं ना, यज न हो गया ना, यज न ना आ गया यहां पर। अब आगे नुट सहित आम भी आएगा षष्ठी के बहुवचन में, तो न से उत्तर नकार का लोप होता है, तो नुट का नकार भागेगा फिर यहां से। तो इसलिए अब शनम का, शनम में शकार साथ में बोला गया है और यज्ञ में जो नंग है वो श थोड़ी है उसमें अनुबंध, तो इसलिए अनुबंध बोल करके सूत्र में उच्चारण किया गया है। अच्छा, और अगर हम शकार सहित ही न ले आए तो चलो यज्ञ में तो ठीक है, आ गया समझ में कि शकार सहित नकार नहीं है। हम सूत्र ऐसा ही रखते हैं, श्ना न लोप, श्ना से उत्तर नकार का लोप हो जाता है। तो शब्द ले आए हम प्रश्न प्रश्न, अब प्रश्न का बनाओ षष्ठी का बहुवचन, प्रश्ना नाम, तो प्रश्न और नाम ठीक है ना, श्ना से उत्तर आ रहा है, नकार नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बोलना बेईमानी से नहीं तो श्ना से उत्तर आ रहा है नकार। तो देखो एक नियम और भी काम करता है जहां ऐसी स्थितियां आती हैं कि जिस शब्द का ग्रहण सूत्र में होता है, जैसे सूत्र में ग्रहण किया गया श्ना का, श्ना से उत्तर, अब हमने किया क्या है यहां पर, बेईमानी क्या करी है, ईमानदारी से नहीं दिया उत्तर हमने, बेईमानी ये की है कि शकार तो ले लिया हमने प्रश का, धातु में जो शकार हुआ ना छो शुर न सिकेच, और नकार ले लिया प्रत्यय का न, ये हो गई बेईमानी। तो होता क्या है कि जब ऐसे स्थल आते हैं तो वहां एक परिभाषा बनी हुई है, लक्षण प्रतिपदोक्तयो हो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। मान लो हमें श्ना का ग्रहण करना है, सूत्र में आए हुए श्ना शब्द को हमें, इसको देखना है कहां पकड़ेंगे हम इसके लिए, तो कहा कि देखो जहां दोनों प्रकार के उदाहरण मिल रहे हों, जैसे प्रश्न भी मिला हमें और उधर पीछे हमने देख ही लिया अनक्ति भनक्ति आदि उदाहरणों में, तो लक्षण और प्रतिपदोक्त, लक्षण का तात्पर्य होता है सूत्र के द्वारा किया हुआ कार्य, करके वो स्थिति आई है, जैसे प्रश्न में सूत्र लगाया पहले हमने यज याच या छुह शुड न सिके च, तो पहले हमने शकार किया फिर नंग प्रत्यय लाए, तो नंग प्रत्यय तो चलो ठीक है वो तो प्रतिपदोक्त ही है, लेकिन जो छकार को शकार किया छुह शुड न सिके च सूत्र से, ये लाक्षणिक है या नहीं है, ये प्रतिपदोक्त नहीं है, ये लाक्षणिक है। तो लाक्षणिक और प्रतिपद उक्त, प्रतिपदोक्त नाम लेकर के उसका उच्चारण करना, प्रतिपद उक्त, प्रतिपदेन उक्तम प्रतिपदोक्तम, तो ऐसे स्थलों पर हमें किसका ग्रहण करना चाहिए, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं भवति, लाक्षणिक का नहीं होगा। अब धातुभ्यः श्नम से जो श्नम आया ये लाक्षणिक है या प्रतिपदोक्त है, यहां श्ना को बनाया गया है क्या, नहीं, सूत्र में इसका उच्चारण है ज्यों का त्यों ले लिया बस, ये कोई आदेश करके नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रश्न में शकार कैसे बनाया हमने, आदेश करके, वो लाक्षणिक हो गया, उसको नहीं ले सकते। चलो आगे देखते हैं, अनिदिताम हल उपधाया नीति, अनिदिताम षष्ठी बहुवचनांतम हल षष्ठी एकवचनांतम उपधाया षष्ठी एकवचनांतम किंगिति सप्तम एकवचनांतम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, और ये कहां कहां लगता है कि इदित धातुओं को छोड़ देते हैं सदा, क्योंकि इदित धातुओं में जो नकार आता है ये आता है इदितो नुम धातु से, तो पाणिनि का कहना यह है कि देखो हम प्रयास करके उस नकार को लाए हैं, उसको नहीं हटाएंगे, हम हाँ पहले से जो विद्यमान है उसको हटाएंगे। तो न इदित अनिदित अर्थात इकारह इत ये शाम, तो न इदित अनिदित किंगति में ककार और अंगकार इन दोनों का द्वंद्व करके उसके बाद फिर इत शब्द के साथ में बहुरी समास कर लेंगे। पीछे से जो प्रकरण चल रहा था अब तक यहाँ, तो केवल ये नलोप का ही प्रकरण प्रारंभ हो रहा है अभी ये, क्योंकि और तो कोई प्रकरण पीछे सब समाप्त हो चुके थे। असिद्ध वदत्रा भात से हम एक नए क्षेत्र में आ चुके हैं अब, और यहाँ जो अब प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये स्नान नलोप से प्रारंभ हुआ है ये, और ये नकार का लोप ये जाएगा लगभग 10-11 सूत्रों तक, ठीक है ना। एक तो ये होगा स्नान लोप, 10 सूत्रों तक और जाएगा ये, तो इसको हम कह सकते हैं न लोप प्रकरण। हम जब किसी विषय को प्रकरणों में बांध देते हैं ना तो थोड़ा समझने में सरलता हो जाती है, तो प्रकरणों का हमेशा ध्यान रखा करो, और प्रकरण स्वयं भी बना सकते हैं हम, कोई आवश्यक नहीं है हमें यहां लिखा हुआ मिल जाए सर्वत्र। तो यह है न लोप प्रकरण। जब भी कहीं नकार के लोप की बात आए धातुओं में तो इसी प्रकरण के प्रकरण में आए हुए सूत्रों को देखा जाएगा। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि अनिदिताम अंगानाम, षष्ठी है उधर अंगस्य में षष्ठी है, उसका बन जाएगा यह विशेषण अनिदिताम अंगानाम। फिर सूत्र में पढ़ा हुआ है हलह, और हल क्या होता है वर्ण, प्रत्याहार जब भी आएंगे तो इसका तात्पर्य क्या होता है वर्ण, प्रत्याहार में से एक ही वर्ण को तो लेते हैं हमेशा, तो ऐसी विधियों को बोलते हैं वर्णाश्रित विधि, वर्ण के आश्रित विधि। और वर्ण जब गृहित होते हैं और जब वो किसी का विशेषण बनते हैं तो वहां तदंत विधि हो जाती है, तो हल का यहां हो जाएगा हलंत। तो अनिदिताम अंगानाम हलंतानाम उपधाया नकारस्य लोपो भवति, न लोप पीछे से आ रहा है किंगिति परतः। अब कितंगित क्या है ये, तो क इत्यस्य ङ इत्यस्य यस्य यस्य क्या है ये, तो प्रत्ययों में अनुबंध लगते ही हैं। इधर हम अंग बोल रहे हैं, स्पष्ट है कि अंग के अंग तो संज्ञा होती ही तब है जब प्रत्यय आगे आ जाए, तो भले ही प्रत्यय शब्द यहां नहीं कहा है फिर भी हम प्रत्यय ले सकते हैं, नहीं अब गर्वपूर्वक कोई बाधा है, क्योंकि अंग बोल रहे हैं, अंग बिना प्रत्यय के बनता नहीं, और कितिंगित में सप्तमी आ रही है परे रहते, स्पष्ट है कि प्रत्यय ही होगा, तो कितिंगिति प्रत्यय परतः। तो अब धातुएं कैसी ली जाएंगी यहां पर, ऐसी धातुएं जिनमें मूल अवस्था में ही उपदेशावस्था में ही नकार विद्यमान होगा, नुमागम करके नहीं लाया जाएगा। तो स्रंस ध्वंस ये धातुएं ऐसी ही हैं धातु पाठ में, तो स्रंस धातु से अप्रत्यय ऐसा लाएंगे हम जो कि कित हो या ङित हो, तो रूप चलाते समय कित और ङित प्रत्यय कहां मिलते हैं, आत्मनिपद के तो सारे ही प्रत्यय ङित होते हैं, और परस्मी पद में लेते हैं तो तीन प्रत्ययों को हटा करके अन्य सारे ङित बन जाते हैं, और कित कहां ढूंढेंगे हम, कित तो लकारों में होंगे नहीं, कित फिर निष्ठा आदि प्रत्यय ये ऐसे ढूंढेंगे, क्त्वा है क्त्वा है क्त्वतु है ये सारे इस तरह से। तो पहले उन्होंने दिया है कित का उदाहरण, तो स्रंस धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त्वा प्रत्यय किया तो नकार का लोप कर दिया, बस बन गया स्रस्त, कुछ भी नहीं करना इसमें। और ध्वंस धातु से ध्वस्त तो स्रस्त ध्वस्त, एक और दे दिया कित का सार्व धातु के यक, यक कित होता ही है, तो भाव या कर्म में जब लट लकार लाएंगे तो सार्व धातु के यक से यक प्रत्यय आएगा, शब्द तो आएगा नहीं अब, तो स्रंस य और ते नकार का लोप कर दो, स्रस्यते ध्वस्यते। अब नित का उदाहरण दिया है इन्होंने, ये दे दिया है यंग का, फिर है ना अन्य लकार वो न ला करके सीधा यंग में पहुंच गई है, यंग अंत रूप बनाया इनका, स्रंस का और ध्वंस का यंग अंत रूप बनाया, तो यंगंत बनाने के लिए पहले हमें यंग करके जो कार्य करने होते हैं सारे वो करेंगे। तो स्रंस या ध्वंस से यंग प्रत्यय किया गया और यंग प्रत्यय करके द्वित्व भी करना होगा, ठीक है ना। तो द्वित्व आदि जब कार्य करेंगे तो इसमें अभ्यास में जैसे स्रंस को ले लें हम, तो अभ्यास में स्रंस का क्या बचेगा शेष, सौ, यही तो बचेगा। हल आदि ही शेष है, आदि वाला हल, तो आदि में हल क्या है, सकार ही द्वारा है और अ है उसमें, तो स स्रंस और य। अब यक प्रत्यय यंग का है ये, तो यंग प्रत्यय इंगित है ना, तो इंगित होने से नकार का लोप हो जाएगा इस सूत्र से, तो स स्रस य। और कौन सा कार्य होता है इसमें अभ्यास में, तो इसके लिए सूत्र अलग से बनाया गया है, नीग वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कस पत पद स्कंदाम। बोलो एक बार ऐसे जल्दी से बोलो शीघ्रता से, पुस्तक मत देखना। छोड़ दी एक धातु भ्रंसु छूट गई, नीग वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु, भ्रंसु के बाद है फिर कस पत पद स्कंदाम। तो ये क्या करता है, यंग हो या यंग लुक हो, ठीक है ना, ये जो सूत्र है ना, ये यंग लोकोह के आगे जो है ना, गुणों यंग लोकोह के आगे वाले, ये यंग प्रत्यय होने पर भी लगते हैं, यंग का लुक होने पर भी लगते हैं। इसने अभ्यास में नीक आगम कर दिया तो स नी, ऐसे ही ध्वंस में भी घटा लेंगे, वहां ध बचेगा अभ्यास में, ध को द हो जाएगा, तो द नी, स नी और द नी, आगे का सरस्यते और ध्वस्यते। ये इंगित का हो गया, तो कित का भी दे दिया, इंगित का भी दे दिया। यह कौन से गण की, स्रंसु भादी, भादी की भादी में ही है, वादी में है ये, और स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने एक ही साथ पड़ी हुई है ये, और ये सब आत्मने पद की हैं। तो आत्मने पद की हैं, तो इसके रूप अगर हम चलाएं तो कैसे चलेंगे, यहां तो शब आएगा ना, तो तभी तो इनको उदाहरण देना पड़ा है यंग का। अगर अदादिगण की होती तब तो अंगित प्रत्यय सीधा आगे आ ही जाता, तस झी लाएंगे जब, अब क्योंकि यहां तो शब आएगा तो शब तो अंगित है नहीं, तो वहां तो रूप ऐसे लेंगे ना, फिर स्रंसते स्रंसेते स्रंसंते, है सर्वत्र नकार या नहीं है, सर्वत्र है, क्योंकि अंगित नहीं मिला ना इनको, यहां पर अंगित मिला इनको जा करके यंग प्रत्यय करके, क्योंकि शब आ गया ना बीच में, यहां शब आ गया, तो स्रंसते स्रंसेते स्रंसंते ऐसे चलेंगे आगे। अब जो सूत्र आ रहा है, क्योंकि इसने तो कहा था किंगिति कितंगित परे रहते, लेकिन कुछ और धातुएं भी हैं जहां कितंगित के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी हमें नकार को हटाना है, तो सूत्र आगे आया दंश संज, ये क्या लिख दिया इन्होंने तंज ये ता को सा कर लेना, गलत छप गया है, दंश संज स्वंजाम शपी, तो दंश संज स्वंजाम षष्ठी बहुवचनांतम शपी सप्तम एकवचनांतम, देखो ना शप परिणति कर रहा है भी, तो कितंगित से यहां कोई संबंध नहीं, और सभी में नकार पहले से ही है, नुमागम करके नहीं लाया गया है, तो दंश संज श्वंज इत्येतेषां अंगानां उपधायाः नकारस्य शपि परतः लोपो भवति, तो दशति सजति और परिष्वजति, श्वंज क्योंकि आत्मनेपद की है तो परिष्वजति, तो इस तरह से सर्वत्र शप आएगा और शप के कारण से नकार का लोप हो जाएगा, तो दंश दशने है और शंज शंज स्वंगे, ऐसे ही श्वंज है तो शंज श्वंज दोनों एक साथ में ही है, नहीं अलग अलग है। तो श्वंज में यहां पर परिश्वजते, क्योंकि धात्वादेह सह सह से तो पहले सकार कर ही लेंगे, उसके बाद जब परी लगा करके रूप चलाएंगे तो उपसर्गात उपसर्ग से उत्तर, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, उपसर्गात का तात्पर्य होता है उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। किस बात का निमित्त? षत्व का निमित्त। षत्व का निमित्त क्या होता है? अच्छा इनको हो, षत्व का निमित्त क्या होता है? इनको हो, इण और कवर्ग से उत्तर होना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। तो परी में क्या है? इण। तो उपसर्गा सुनोति सुवति स्यति, बोलो आगे। नहीं यार, हाँ तो इसमें संज आ गई, देखो ना अंत में संज स्वंजाम, नहीं स्वंज, स्वंज का उदाहरण बनेगा स्वंजाम, स्वंज आ गई तो वही स्वंज है ये, तो स को श हो जाएगा, इसे परिश्वजते। और लिया सूत्र आगे एक रंजेष्ट्य, रंजे षष्ठे कुछ नान्तम स्यापदन, रंजेष्ट्य उपधाया नकार से लुप होती, रंज रागे है ही धातु, तो यहां भी शब पर रहते ये लोप कर देता है, तो रजति रजत रजंती, नहीं तो क्या बनता? रंजंती रंजंत रंजंती बनता, तो इस तरह से यहां भी लोप हो गया। अब केवल यहां पर शब में ही लोप किया इन्होंने, जबकि हम अन्यत्र भी देखते हैं घय प्रत्यय लाते हैं तो वहां भी लोप मिलता है हमें नकार का, उसका अलग से बनाना पड़ा सूत्र, घई च भाव करणयो हो, घई सप्तम में कुछनातम चम भाव करणयो हो सप्तमी द्विवचनातम, भावे करणे च घई परतः रंजे उपधाया नकार से लोप भवति। अब घय प्रत्यय तो अनेक अर्थों में आता है, लेकिन दो अर्थ यहां पर लिए, या तो भाव में लाएंगे आप भावे सूत्र से, अथवा फिर करण में लाएंगे, तो करण में कौन लाता है? वो जो वहां से प्रारंभ होता है ना कर्णाधिकरणोश्च, कर्णाधिकरणोश्च के आगे पुंसी संज्ञायाम घह प्रायण गोचर संचर वह व्रज व्यजापण निगमाश्च अवे त्रिस्त्रोर घय, अब घय चलाइए आगे हलश्च, तो हलश्च में अनुवृत्ति आ रही है कर्णाधिकरणोश्च की, ठीक है ना, घय पीछे से ले लिया हमने, तो हलश्य सूत्र हलंत धातुओं से घय करता है ये कर्ण में अथवा अधिकरण में, तो यहां पर कर्ण में किया है इन्होंने, रज्यते अनेन जिसके द्वारा रंगा जाता है, तो राग अभी रंग अर्थ में आएगा ये, तो भाव में तो हो गया आश्चर्यो राग विचित्रो राग, यहां अर्थ वही है, रंग ही अर्थ है रंगना, ये जो रंग है ये बड़ा आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है, विचित्र है ऐसे करके, तो राग और दोनों स्थलों पर नकार का लोप हो गया, वृद्धि हो जाएगी फिर बाद में। स्यदो जवे ये निपातन है, स्यद प्रथम क्वेश्चनांतम जवे सप्तम क्वेश्चनांतम, घय का प्रकरण चल रहा था तो निपातन भी घय का ही दे दिया, बना बनाया शब्द पढ़ दिया, यहां धातु है स्यंदु प्रस्रवणे, तो स्यंद में नकार पहले से विद्यमान है, तो जवे अभिधेये घई परतः स्यदह इति निपात्यते, साथ में अर्थ भी बोल दिया है क्योंकि वहां तो है स्यंदु प्रस्रवणे टपकने अर्थ में, लेकिन यहां क्या है कि जब अर्थ में वेग, तो पाणिनि के सूत्र के अनुसार ही प्रमाण मिल गया कि जब अर्थ में भी इस धातु का प्रयोग होता है वेग अर्थ में, और वैसे भी टपकने में भी क्या वेग ही होता है, कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वेग होता है ना उसमें, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच रहा होता है उसको, लेकिन केवल वेग इतना ही मात्र कहना होगा, तो उस अवस्था में स्यदह में नकार हट जाएगा, और वैसे टपकना बोला जाएगा तो स्यंदह बोलेंगे फिर, तब स्यदह नहीं बोलेंगे। तो गो स्यदह अश्वस्यदह जो दिया है इन्होंने यहां पर, इसी प्रकार के शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है, तो तात्पर्य क्या होगा इसका, गायों का या अश्वों का वेग, उनके चलने का जो वेग होता है गति, उसके लिए। आगे और दिया है एक निपातन, अवोदई धौध्म प्रश्रथ हिमश्रथा प्रथमा बहुवचनांतम, तो सारे ही शब्द घय प्रत्यांत ही हैं ये, सर्वत्र नकार का लोप दिखाई दे रहा है, अबोध एध ओदम प्रश्रथ हिमश्रथ इत्येते शब्दाः घञ् इत्येतेषां नकारस्य लोपो निपात्यते घञ् परतः। अब इसमें निपातन से कुछ और कार्य भी किए गए हैं साथ में, तभी तो बने बनाए पड़े हुए हैं ये। तो अबोध में अब उपसर्ग हटा दें, यदि धातु है उन्दी क्लेदने, उससे घञ् प्रत्यय किया गया। अब घञ् प्रत्यय करके क्या हम नकार के, नकार का तो लोप कर दिया हमने, तो रह गया उद। अब उद गुण हो जाएगा अबोध, तो अबोधः। तो मात्र यहां पर केवल नकार का लोप हुआ निपातन से, और कोई कार्य नहीं है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखो एध। तो एध में धातु है एंधी दीप्तव, तो इंध धातु से जब घञ् प्रत्यय किया और नकार को भी हटा दिया, तो नकार को हटाते ही गुण की प्राप्ति हो रही है कि नहीं? अब गुण तो हो ही जाएगा, नकार था जब तक तब तक गुण नहीं हो पाता। लेकिन इन्होंने कहा है कि गुण यहां निपातन से है, इंद धातु से घञ् प्रत्यय किया नकार को हटा दिया, नकार को हटाने के बाद उगंत लघुप धस्य च, यही तो गुण करेगा। तो ये गुण करेगा, तो यहां पर गुण को फिर निपातन से क्यों कहा गया, बताओ समझ में आ रहा है कुछ है? देखो इंद के नकार का लोप किसको मान के हुआ, बोलो किसको मान के हुआ, क्या परे रहते? घए को मान के हुआ ना, घए को मान के नकार का लोप हुआ। अच्छा गुण किस सूत्र से प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, पुगंत लघु बधस्य च, किसको मान के हो रहा है, क्या परे होना चाहिए, सार धातु की आर धातु प्रत्यय तो चाहिए ना, वो भी घए को मान के कर रहा है। तो क्या सूत्र ध्यान में आ रहा है, अब हमें गुण को रोकना है, कैसे रोकेंगे, क्योंकि निपातन से किया है ना, इसका तात्पर्य है कि गुण की प्राप्ति नहीं हो रही थी, कोई बाधा आई थी जो गुण नहीं हो पा रहा था, तो भूल गए न धातु लोप अर्ध धातु के। धातु के अवयव नकार का लोप हुआ है जिस प्रत्यय को मान करके, उसी प्रत्यय को, उसी अर्धातु प्रत्यय को मान करके इक के स्थान पर जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। पूर्व जन्म की स्मृतियों को दोहराओ ना। इस जन्म की नहीं याद आ रही है, पूर्व जन्म की कहां से आएंगी। तो इसलिए गुण प्राप्त नहीं हो रहा था, तो निपातन से किया गया है। ओदम यहां उन्दी क्लेदने, ये मन प्रत्यय का है ये, ठीक है ना, ये घने का नहीं है। तो ये मन प्रत्यय परे रहते, और मन प्रत्यय करने के लिए हमें उणादि सूत्र की सहायता लेनी होगी। तो अर्तिस्तु सुह श्रीधृक्षिक्षु भाया वा पद यक्षिणीभ्यो मन, यद्यपि वहां पर धातु ये नहीं पड़ी है, लेकिन प्रत्यय तो पढ़ा है मन। अणादि में कुछ भी मिल जाए, हमें धातु मिल जाए तो प्रत्यय कोई सा कर लो, प्रत्यय मिल जाए धातु कोई सी ले आओ, मन मर्जी है ना, मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। तो इस तरह से यहां पर मन प्रत्यय करेंगे, उन्द धातु से नकार का लोप कर दिया, नकार का लोप कर दिया, तो क्या रह गया, उद और म, उद म। अब देखो यहां भी वही बात आ गई, जिस प्रत्यय को मान करके धातु के अवयव का लोप किया, उसी प्रत्यय को मान करके एक के स्थान पर गुण प्राप्त हो रहा है, तो न धातु लोपे ने रोक दिया, लेकिन निपातन से करना पड़ेगा। उद्म श्रथ में श्रंथ धातु है, और दूसरा भी श्रंथ का ही उदाहरण है ये, हिमश्रथ और प्रश्रथ है। तो हिम और प्र, ये ही हिम और प्र जो लगाए गए हैं, तो इन्हीं के साथ में ये शब्द ऐसे मिलेंगे, सामान्य इनको हटा दें तो नहीं मिलेगा ऐसा। तो इसलिए श्रंथ में जो नकार का लोप है ये घए प्रत्यय परिणति करेंगे। अब वृद्धि की प्राप्ति होती है बाद में, अच्छा यहां पर वृद्धि की जब प्राप्ति हो रही है तो न धातु लोप क्यों नहीं रोक पा रहा है, यहां वृद्धि का अभाव निपातन से जो कर रहे हैं, तो निपातन से क्यों करना पड़ रहा है, न धातु लोप अर्धातु के क्यों नहीं रोक पा रहा है वृद्धि को, कौन देगा उत्तर? देखो जिस नकार का लोप हमने घए को मान करके किया, उसी घय को मान करके वृद्धि प्राप्त हो रही है। बहुत जल्दी से कौन देगा उत्तर, न धातु लोपार धातु के क्यों नहीं रोक पा रहा है वृद्धि को? नहीं पहुंची बुद्धि वहां पर, न धातु लोप है। नहीं नहीं वृद्धि करनी है, अतो बधाया है। नहीं आया ना उत्तर? देखो न धातु लोप आर धातु के एक लक्षण गुण वृद्धि को रोकता है, एको गुण वृद्धि से वहां एक शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, बल्कि पूरे सूत्र की ही आ रही है। तो अतो बधाया की वृद्धि क्या एक लक्षण वृद्धि है? वो तो आकार को करता है, सीधी सी बात है। अच्छा जी, बात कट रही है। हैं? क्या बात है, गड़बड़ होने लगी नेट में? हैं? हाँ जी, गड़बड़ होने लगी। चलो समय भी हो गया है, तो पता चल गया ना, न धातु लोप आर धातु के नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक लक्षणा वृद्धि नहीं है ये, तो इसलिए अब हमें निपातन से रोकनी पड़ेगी। तो प्रश्रथ हिमश्रथ ये बन गए, बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि।